Μέσα στα μάτια σου βουλιάζω λίγο λίγο. Ο χρόνος φεύγει μα από σένα δεν θα φύγω. Τον ήλιο σβήνω για να ζήσω στο φεγγάρι. Την αγκαλιά σου θα την κάνω μαξιλάρι. Συντρίμια η ζωή μου, έλεος. Θυσία η αντοχή μου, έλεος. Η φέστιο είναι η ματιά σου. Φωτιά να μπουν τα φιλιά σου. Χαμίδι, χαμίδι, αλβί, αντούμ. Τι κλίμη την μπαστάω, μπαντούμ. تعال خلي قلوبنا تعيش لو انا ده نصيبنا ومكتوب عيونه حلوة أجمل معاني خلاني أحبه وأدوب في حبه أهياني منه في هوا رماني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا συντρίμια η ζωή μου έλεος. Θυσία η αντοχή μου έλεος. Τι θες ποιο είναι η ματιά σου, φωτιά να μπουν τα φιλιά σου. Χαμίδι, يا حبيب, قلبي يدوب. بكلمتين بشتاق وبدوب. تعال خلي قلوبنا تعيش. لو انا ده نصيبنا ومكتوب. Εγώ σε βάζω πάνω από τον ουρανό. Χαμπίπι γάλι, γάλι, αλαιάνι. Και κάθε μέρα πιο πολύ θα σ' αγαπώ. Συντρίμια η ζωή μου, έλεος. Θυσία η αντοχή μου, έλεος. Η φέστιο είναι η ματιά σου. Φωτιά να βγουν τα φιλιά σου. Χαμίδι, يا حبيب, قلبي يدوب. بكلمتين بشتاق وبدوب. تعال خلي قلوبنا تعيش. فوتيا نا بون تا فيليا.